Då ska vi säga hej och välkomna då kanske. Kanske vi ska. Då säger vi välkomna till. Då säger vi hej och välkomna. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara kära lyssnare. Till de tre vännerna och kompisen-podden. De tre vännerna och kompisen. Till de tre vännerna och kompisen. De tre vännerna och mjölkis. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Kristoffer. Jag heter Kristoffer Saltberg. Och med mig har jag Erik Andersson. Jag heter Erik Andersson. Erik Andersson. Jag heter Erik. Jag heter Sebastian Andersson. Sebastian Andersson. Jag heter Sebastian. Och Sebastian Andersson. Jag heter Yassir Arafat. Och med mig har jag Kim Jong-un. Lennart Jäkel. Emil Arnott. Jag heter Ben And. En nyast varje gång. Rotating cast. Där kickar vi igång. Mm. Hade du en fråga eller Erik? Ja, jag tänkte bara höra. Hur är läget? Lägger upp den. Den är fin. Vill du utveckla det eller? Nej, jag nöjer mig där. Ja, jag ska inte vara den som blir långdragen. Men jag är ju nydreten och mätt. Så det kan ju inte vara annat än bra just nu. Jag mår också bra idag. För jag har låt det dumt att säga det här, men jag mår bra för att jag har deklarerat. Och fått reda på att jag får tillbaka 6 och 4. Så helgen är fulländad. Vad bjuder då? Jag bjuder. Ska vi ha en... Med mig är det ju bra. Killar, med mig är det bra. Okej. Tänkte bara flika in och säga det. Att det är fint. Ja, fan gott. Jag har, det kan jag ju gå in på direkt då. Jag har ju en historia från dagens arbete. Oh, tack snälla. Jag stod i kassan för det mesta. Jag jobbar ju då på Gant, en klädbutik. Ja, det finare slaget ska väl tilläggas. Ja. Då kom det in en lite smutsig kille. Elaborate. Han var trucker. Och från Ryssland. Oj. Så han kunde ingen svenska eller norska eller något. Han sa faktiskt da. En gång. Nice. Jävlar. Det är något man har drömt om på något sätt. Det kan du fan kryssa av din bucket list nu. Men då frågan när centret öppnade och stängde och sånt där. Så frågade han, is there a, ja fast, ja, ska jag våga mig få en? Gör det. Absolut. Is there another center here? Ja, den var sämsta ryska. Ja, den var jättebra. Peter han undrar ifall det var lite tveksam, tror jag. Han undrar ifall det fanns ett annat center typ. Så sa jag, yeah, there's another center about a kilometer from here. Och så pekade lite bortåt, så sa han, yeah, that's my truck. It's big. Okej. Det var min anekdot för dagen. Mäktigt. Vad svarade du förresten när han sa det? Jag skrattade lite nervöst. Så då tackade han för att han fick kolla runt i butiken. Fick han. Nice. Det känns ändå som att om du hade frågat om du fick se insidan utav lastbilen, så hade du blivit, då hade du inte varit här längre. Då hade du blivit varit mördad. Ja, jag tänkte också det, Erik. Ja. Hur farlig är egentligen genomsnittsryssen? Genomsnittsryssen är väldigt farlig. Framförallt i trafiken, om vi sett på alla YouTube-klipp som finns ungefär. Ja. Tacka gudarna för dashcams. Ja. I Ryssland. Men det känns som ryssarna alltid gör något spektakulärt. De kan aldrig liksom bara mörda en person. Det måste vara alltid vara att de gör chili con carne. Men jag älskar chili con carne. Såg ni det? Att de hade hittat bajs på skriet. Ja, på skriet. Ja, men jag har inte jag sett rubriken, men jag det kändes verkligen som en nyhetstorkerubrik. Så. Nyhetsrubriken, eller bara själva rubriken, fick mig att skratta åt Aftonbladet. Vad jävla torrt det var. Det stod ju bajs på skriet. Mm. Nu är han värd skitmycket. Fy fan, det är ju så... Fan, det är jävla fitt värde. Men det fick mig att tänka på, om ni fick bajsa på något konstverk, vilket skulle det vara? Det är väldigt lätt att säga Mona Lisa. Mm. Bara för typ göra bajstuttar på henne så att han blir tredimensionell. Eller bajs mustasch på henne. Men helst så skulle jag faktiskt vilja, om det finns någon, vi räknar väl statyer som konstverk antar jag. Ja, jag skulle kunna, om ni har svårt att tänka då, så skulle jag till och med kunna tänka mig att konst räknas film och musik också. Så om det är någon musiker ni vill slägga bajs på så skulle det också gå i princip. Ja, nej men jag tänker, ni vet han den där tänkande mannen eller vad han heter, tänkaren eller något där. Det skulle vara jävligt kul att kleta bajs på hans mun och haka och hand så det ser ut som han äter det typ och giggar runt med det i ansiktet. Sixtinska kapell. Jävlar ja. Bara drar en jävla fartrand tvärs över taket. Eller bara stå där nere, bajsa en hink och sen bara stå och kasta upp mot taket så det blir så här kluster i taket bara. Ja, kluttar. Ja. Och så bara någon gång mitt under gudstjänsten, om du är hålls där inne, så bara kan du droppa ner baj någonsin. Jag tänkte på så här. Otroligt kul fråga faktiskt. De säljer ju fortfarande en del Picasso nu vet jag. Jag tycker att han, den killen hade det verkligen inte. Men bara så jävla fult. Jag funderade på, eller jag lekte med tanken på om jag skulle gå på en sån auktion när de bara auktionerar ut en Picasso. De står där framme och så hör man bara det här ljudet på tavlan, så är det massa skit bara. Och så står jag och skriker att han var så jävla dålig och överskattad. Han hade det ju verkligen inte. Där står jag bara och skriker. Ja, har ni något ni skulle vilja koffa? Ja just det, det sa du. Hela Sixtinska kapellet. Vilket jävla problem. Sixtinska kapellet. Hela Sixtinska kapellet. Det var bara Aftonbladet. Ja, thank you very much. Vatt i klosetten istället för vatt i kolen. Kan du ta en noga utvald sida i originalkoranen, om den finns kvar. Och så bara lägga en baj där i och sen så bara stänga den och inte säga för något. Bara klämma ihop den. Så det blir som när man la löv i böckerna när man torkade dem. Ja. Så öppnar någon så har de en hel jävla bricka av bajs där i. Bajsa på det jävla stället i Mecka. Klagoväggen. Eller den fyrkanten. Ja. Där de ber emot, eller den de ber till. Ja. Så ser man bara på flygbilder när de så här, så zoomar de in, så ligger det en liten bajskorv i mitten på den fyrkanten. Ni ber mot en bajskorv, har man bara skrivit ut. Frihetsgudinnan. Ja, bara också. Ja, eller bajs upp till typ lite över armbågen på henne, så det ser ut som hon har haft hela armen upp i hans röv. Och så hittar hon en fackla där i. Det känns som att man behöver rätt mycket bajs. Ja, men om vi har Sixtinska kapellet bajarn så. Vi anlitar Sixtinska kapellet bajarn till det jobbet också. Ja. Och Basse, har du någon... Du kan ju sträcka dig så långt till musiker eller skådisar också, vet du? Skådisar alltså, är de konstverk? De är ju konstskapare, ja. Enligt vissa. Om man inte kommer på något av det, menar jag. Hur mycket konstverk har vi konsumerat i våra liv egentligen? Det som har ställts ut på Åmåls konsthall. Hela den konsthallen där bredvid biblioteket skulle jag vilja fullständigt drita ner. Jag skulle vilja åka på det där trappräcket, för jag kommer ihåg att det är brett. Och så skulle jag vilja åka och bajsa i farten. Och bara lämna efter mig en jävla rand. När de har såhär så typ elever på Södra skolan ställer ut. Mm. Jag har gått hit och drita på någon 5- eller 7-årings. Stå och skrika honom i ansiktet, vad jävla dåligt det är. Bara skrika att han inte har det. Du har det inte. Jag har en överraskning åt folket. Okej. Alltså, egentligen när du säger överraskning så det första jag tänker, oh god, he's gonna have a baby. Och sen så sjunker det in att nej, det kommer vara så här, ja, han har köpt ett nytt linne eller något. Leverera. Ja. Häromdagen så rotade jag igenom en gammal mapp jag hade i en påse. Och i där hade jag gamla låttexter. Och jag hittade det första blocket jag skrev mina låttexter på. När jag gick i sexan kanske jag gick. Ja. Golden. Ja, jag har tonsatt det. Jag tänkte att det kunde vara en följetong de senare avsnitten. Att vi får följa min utveckling i låtskrivare. Ja. Det här är en av de första låtarna. Den heter Mother or Killer. Vad gjorde Kattis för att förtjäna det här? Och jag måste poängtera att jag inte har någon traumatisk barndom eller någonting. Men något inom mig ville skriva Mother or Killer. Här kommer den. Wakes up in the middle of the night, hear some strange noise I have never heard before. And there she was, all covered in red. Is she a mother or a killer? Hunting in the night, she feeds us in the day. Or a killer. Nu kommer andra versen då. Ja, tack. What am I gonna do? I will never forget what I saw. Those hands covered in blood. I used to be brave. The way I behaved. And there she was, all covered in red. Is she a mother or a killer? She hunts in the night, she feeds me in the day. Det är det bästa jag har sett. Åh, oh, jävlar i helvete. Ja, oh, jag grinar. Herregud. Jag vet. Ska vi ta och bryta ner låten lite grann i olika delar? Ja. Var, hur börjar det? Vaknar. Wake up in the night. The middle of the night. Ja. Glöm inte den detaljen. Hear some strange noise I have never heard before. Mm. Ja, du, vad kan det vara? Det är något du... noise som framkallar blod av något slag. Och sen så ser man ju henne helt täckt i rött. Ja. Och då frågan man ställer sig är ju, är hon mamma eller är hon en mördare? Ja. Vad är det som talar för att hon är en mamma egentligen? Vilken mamma har rätt att dyka upp mitt i natten täckt av blod? Det som talar för att hon är en mördare är för att hon jagar på natten. Och det som talar för att hon är en mamma är att hon ger oss mat på dagen. Ja, men ändå. Säg att hon är en mamma och ger dig mat på dagen. Ja. Faktum är ju att hon dök upp mitt i natten med blod på händerna. Mm. Vad betyder då? Förbereder hon maten då? Eller vad? Det finns ju ingen rimlig förklaring till varför en mamma skulle dyka upp med blod på händerna. Om hon inte var en killer. Frågan är om jag inte äter det hon har mördat. Oj. Ja. Jag tänker att det här är... Men i sådana är... fall, då har hon ju fött dig på dagen och hon har hantat på natten. Mm. Då blir hon ju en Miller. Ja. Men jag tycker om det att du liksom... att du sa att du used to be brave. Du gick i sexan och du used to be brave alltså. Så det var typ i fyran då kanske. Det var då du var kung på herren på teppan. Var det som signalerade Brave? Du stod i serverruta på Six Squares. Alltid. Till och med Gushman tänkte twice innan han mounta teppan när du stod på. Ja, för jag used to be brave. Ja. The way I behave. Exakt. Jag har ju redan täckt det då. Åh, jävlar, vilken låt. Ja. Fortsättningen får ni nästa vecka. Den kommer jag förlora mycket sömn över alltså. Ja, det är inget, alltså, det är inget barn ska göra. Nej. Alla barn går runt och är min mamma en mamma eller en mördare. Det är en tankeställare. Väderbitna kvinnor ska vi prata om här. Ja, för väderbitna kvinnor. Laila Melin. Ja, om vi sätter Laila Melin som liksom utgångspunkten. Men väderbiten, så säger ni. Ja. Är det crack-hårig liksom? Nej. Då har hon sett en del. Liksom. Ja. Hon har en sån här världsvan blick. Så hon, liksom, hon blickar mot horisonten och hon tänker, jag har varit där och det finns inget där, typ. Lite så, du vet. Jag tycker de flesta lärarna ändå har hållit sig relativt fräscha när jag tänker på det nu. Bajsingla. Okej då. Bajsingla. Det var ju dåligt. Alltså städerskorna på Kolberg och sånt var ju väldigt. Det var då. Vill jag minnas i alla fall. De var ju inte så jävla nöjda med hur livet hade spelat ut. Vilka kommer bli väderbitna då? Det kan vi snacka om, där har vi potential alltså. Jag såg ju idag att ML var gravid i vecka 15. Så det känns ju som att det kan gå snabbt. Hennes liksom väderbitenhet. Ja, hennes demise. Hon kommer möta mycket vind de närmaste veckorna. Jag tror jag kommer börja jobba med pappan på måndag. Eller imorgon, ja. Jävlar. Vem är det då? Du är helt säker på att han är pappan. Det kan ju vara kocken också. Ja. Jag tänkte, är det kocken du ska jobba med? Eller duschrunkaren? Gräver upp den gamla legenden igen. Han ska inte, du hade begravt den. Han ska inte få komma undan den. Jag vill ha definitivt bevis på att det inte är sant i sådana fall. Jag har inte hört den här historien, tror jag. Nej, men det är väldigt luddigt det jag kommer ihåg. Han har gjort något ocoolt i duschen. Jag vet inte om det var runka eller ha stånd eller något sånt där. På gympan back in the day då. Vad snackar vi om? Jag lyssnar inte på Jonas det. Karlsson eller vad heter han? Ja, det heter han. Jaha. Kockens nemesis. Om det gör det lättare. Ja, hon kommer ju gå ut. Grubba kommer väl väga 300 kilo snart. Vindren kommer ju inte bita på henne dock. Nej. I samma fall kommer hon ju bli så här, en stor len klippa bara. All hennes hud används ju till omfånget. Det finns ju inget kvar som kan hänga. Jag antar att vi inte ska lägga ut den här podcasten någonstans. Lägger du fram på ett blogg om att orrar eller något sånt. Det är en annan broar vi någonsin byggt. Eller så piper vi ut alla namn. Eller typ reversar dem så folk får gå in och reversa dem. Då är det ju verkligen de som fattar. Ja, eller de förtjänar att få veta liksom. Men idag var det ju en sån dag på Facebook då det var så jävla gravidhets bara. Alla var så jävla gravida där idag. Idag kom ju verkligen en sån dag då när Frida Svensk la ut sin mage och ML gjorde den här My Baby Calendar. Och så allt bara spårar ju. Fan vad vidrig det här ändå där. Jävlar. Det vill jag bara lägga in här och det ska jag inte morfa ut. Det vill jag bara public service announcement. Fan vad vidrig Malin Nellbro är. Hon kan möjligtvis bli väldigt väderbiten. Ja, jävlar ja. Om Mellerud treatar henne som Mellerud vill. Tjocka människor borde väl fatta att de inte ska käka saker som gör dem tjocka. Det är väl ändå en logisk tanke utom mig. Jo, det håller jag med om. Eller de kanske har problem att följa det då. Eller att de har problem liksom att sluta äta det. Det är väl det som är grejen kanske. Men de behöver ju inte gå till överdrift. Nu såg jag Frida Svensk la ut. Så här,

vet inte om det är så mycket att säga om det. Fy fan vad taggad jag blev. Ja, det, jag är verkligen okej okay med mitt liv nu. För det känns som någon mer än jag tänker att I don't need fancy cars. Big breast wife. Skinny kids. Vem vill ha skinny kids? Vad är det för trend? Det är väl ingen som vill ha. Ingen vill ha feta kids i för sig. Men ja, den var fan med något ändå. Ja. Det var ett, hur visste du att den här skulle bli en spoken word och inte en... Nej, jag tänkte det skulle vara så jävla jobbigt. Jag tror inte det hade haft samma effekt om jag hade haft gitarr, för alla börjar med don't teach your ass me what's one plus one, one plus one. I told her two balls in your mouth. Bossy hotter, bossy hotter. Either you do or you don't. Guaxi fylla. Jag har fixat mig att drita. Glory. Jävlar vad taggad jag är på att dricka för mycket öl för många gånger. Enough is enough. Ja, jo, men det, fan vad bra den var. I Final Cut så fick jag inte med den här linen. Don't need to be a member of a golf club. Och, don't need sex, drugs, just rock and roll. Så jävla grym. Var tog den här koffen vägen? Om du skulle besöka den här låten igen, vad är det du skulle säga att du inte behöver nu? Jag behöver ju inte vara medlem i en golfklubb. Nej, jag inte. Och jag behöver ingen fake accent heller. Du jävla sjukt. Du, jag pratar från experience när jag säger att en fake accent är inte helt fel på vissa fester. Nej. Det känns som att din engelska blev för bra där. Jag har sett en klar kurva, så jag vill inte veta hur... Nu är det ju verkligen inte engelskan man hånar. Nej, nu är det bara innehållet. Jag måste säga, det är så jävla roligt att du gör det här, Koffe. Det känns bra att det finns. Ja, det känns bra att det finns nu på... Även om det här skulle brinna ner, så finns det på interwebben någonstans. Ja. Här låtarna. Det känns ju lite så, för... Så känner jag för podden också. Om typ 20 år. Ja, fan vad kul. Då kommer de finnas kvar. Tänk när din fru hör, Erik, att du hatade kvinnor och feta tjejer och... Ja, verkligen. Och tänk när din ryska trucker på ikvän, Koffe, hör att du hånar hans folk. Yeah, it's a bitch. Det är fan inte ett av mina top moments. Men vi ska inte börja räkna sådana från podden än, för då låter det som det är slut. Och vi har ju precis börjat. Vem skulle ni vilja se tappa förståndet helt? Skulle nog vilja se någon som ändå är hyfsat aktad. Vill jag ha som kandidater. Drottning Silvia. Ja, precis. Eller Fredrik Reinfeldt. Fast han är väl kanske inte så aktad. Jag tänker att de typ blir så här dementa. Alltså, de tänker drottning Silvia. Och så driter ner sig och går ut och kastar bajs på stan. Det skulle aldrig nå oss ändå. Vi skulle aldrig ta vid där. Nej, det är har blivit dement och alltså, aktade personer som inte har, det har inte märkt såklart. Men nej, om det bara skulle jag märkas. Jag tänker ändå det hade varit roligt om någon av er blev det bara helt nu typ. Bara såhär Basse, börjar undra vart han är. Undrar vems kiss det är på hans byxor. Vart är Pete Wentz, min bästis? Och bara... Det är kul att Bassa alltid blir där. Det är kul att ta som exempel. Bara hugga av någons, eller bara skrapa någons ansikte och så bär du han ansiktet som en mask och så låtsas du vara den personen. Jävlar vad roligt att göra det. Vad tror ni om Ernst då? Kirchsteiger. Ja. Skulle det inte vara kul att se han spåra och därmed skulle alla liksom medelålders kvinnor tappa hoppet? I det live-tv när han myser. Eller är det typ någon som är med på Allsång på Skansen? Vad heter han? Måns Zelmerlöw. Han bara... Ja, det hade varit kul. Totalspårar och bara slår till någon på... Biter av någons nacke.

Jag ska scrolla tillbaks och se vilka jag skrev till dig, Erik. Så ja, jag kommer ihåg några. Men jag hade 3 stycken och så plus Linda och dem också då, som var försenade. Ja, och då har den inte, ändå inte du Instagram, det var ju fan kaos alltså. Så envisas vi folk att lägga upp videor också, och då är det bara... Jävlar vad arg jag blev när jag såg att jag fick ett snap från Sandra Jansson och så var det en video. Så jag visste precis vad det skulle vara, så öppnade jag så bara... Så ingen text, så bara, aha, du är på konsert. Okej, nice, du betalar 750 spänn för att få snäpa att du är på Avicii. Gå och snubbla på trottoarkanten och bli våldtagen i rövhålet innan du träffar asfalten och sen dör av impacten. Han borde skaffa någon så här mobildata jammer Avicii. Så när folk kommer in i byggnaden så kan de inte gå ut på internet på mobilen längre. Ja. Så bara får de faktiskt lyssna på musiken som de är där för att göra. Då blir det inte lika intressant. Nej. Det är ju fan kaosat. Ja, vad fan händer liksom om man står där och bara, hopp. Så det är här jag är för alltså. Det är här jag betalar pengar för. Här står en exakt likadan snubbe som mig bredvid mig. Som också har ett Jack Daniels linne på sig. Vad i hela helvete. Han har också kepsen bak och fram. Ja. Hon som jag är kompis med från Jims tjejgäng, vet du. Mm. Hon lade ut en bild på... Ja, säg vad du ska säga då. Nej, jag vet inte vilken tjej du var kompis med. Ja, men det spelar ingen roll. Det är en av dem. Så det är så jag visste att de var där då. Så skrev hon under konserten: har nästan träffat Avicii! Träffade hans kusin! Och så är det en helt random snubbe som sitter där i skinnjacka och jeans och en grå luvtröja. Och han var antagligen 1 av 100 som sa att han var Avicis kusin här. För att få ligga. Det känns som en jävla Hedlund grej att göra. Ja. Det är så jävla. Och så ska hon lägga ut det på Facebook också. Vadå då liksom? Herre jävlar. Jag har nästan träffat det. Fan vad patetiskt. Och där, samma tjej för övrigt. Kan ni gissa vad hon har för snygg kille som coverfoto? Channing Tatum. Ja. Här ska vi se, här har jag listan. Håvard Howland och hans son, våldtagen i rövhålet. Sandra Jansson och hennes syster, våldtagen i rövhålet. Marika Skog och Karus Skans, våldtagen i rövhålet. Röv. De tjejerna som var hos dig, kompisar som Jim bjöd in. Röv. Olivas kompisar, våldtagen i rövhålet. Och sen Fredrik Pettersson och David Lövgren och de också såklart. Våldtagen i rövhålet. Ja, så Linda, våldtagen i rövhålet. Elisa, våldtagen i rövhålet. Jonna, våldtagen i rövhålet. Och allt vad de heter. Fy fan! Skott mellan ögera. Röv. Jag vill höra om ni tänker på samma sätt som mig. Men vem tror ni har störst kuk av Dave Grohl och Mick Jagger? Mick Jagger. Ja, precis. Jag tänker samma sak. Det är liksom den här... Ådryggaren han också. Ja, det säger du. Jävla det känns verkligen att det inte är en dildo utan att det är en kuk. Det är den här Willem Dafoe-effekten. Han ska tydligen också vara något enorm. Willem Dafoe-effekten. Ja, det finns en liten anekdot jag kan dra här till och med om att han gjorde ju den Antichrist. Antichrist. Jag har skit nät. Jag är med Lars von Trier. Gjorde Willem Dafoe. Och så är det en scen där han ska få ett typ skruvstäd in i snöppen. Och då är det att han har så jävla stor kuk så att de var tvungna att ta in en double för att det skulle liksom, det skulle inte, ingen skulle gå på att det var hans om de visade den han egentligen har. Så stor så har han. Antichrist. Men det är något med det utseendet. Ja, det känns absolut. Ändå som om det känns som om Dave Grohl, han behöver inte ens ha en stor kuk. Han kan nog tillfredsställa sin fru. Och hon är nöjd med det. Tvärtom att Dave har en liten man. Jag tror Dave Grohl har en sån där liten som sticker ut ur en stor buske. Så att han ser ännu mindre ut än den är. Den är liksom adekvat egentligen, men... Det ser ut som en tumme i en buske. Exakt. Exakt vad det gör. Och det... Det är ju... men samtidigt, Koffa, du är så snabb på att säga att jag tror att Dave Grohl tillfredsställer sin fru ändå. Mm. Det tycker jag är lite tråkigt att du köper hela den där Dave Grohl-grejen. Att han är världens bästa kille. Antagligen världens bästa på att knulla, världens bästa pappa och världens bästa kompis. Och, nej, men jag tror inte han är så bra på... Han är nog inte så bra på att knulla. Men jag tror hon är väldigt nöjd med honom, även om han... Hans karriärkuk. Ja, det är den han knullar henne med, tror jag. Ja. Hörrni, ni som lyssnar hatar att göra så här, men vi har ju faktiskt sponsorer. Det är inte gratis att spela in podcast. Absolut inte. Något måste ju betala hyra. Ja, precis. Och just denna veckan sponsras vi av Aviciis kusin. Och hans motto, eller vad man ska säga, det är att min kusins målgrupp är dritt. Jag har aldrig gjort en hit, men min kusin har. Jag föredrar vintypen vitt. Jävla fitta han är då. Nu slipper Avicii stå i kön för att ta en drink. Vi är då sponsrade av Aviciis kusin. Jag tycker Sverige ska bli invandrarfritt. Vi sponsrar som Ville. I gotta go take a fairy shit. Vi sponsras ju som sagt av Mille Melin. Jag kom aldrig nära Filippas klipp. Vi sponsras av Mille Melin. Det enda jag kan göra är att se. Vi sponsras av Mille Melin. Snälla, gör ett snitt. Saker som man inte... Jag orkar inte dra slogan sån då. Men hans menlösa mamma, hans rappande bror, hans snygga syster och hans lyckligt lottade pappa som slipper se dem. Bra summering. Att summera är en hit. Min syrra är rätt fit. Min brorsa tror han är svart, men han är... Min pappa flyttar bort en bit. Sponsrad av Andreas Melin. Vad tjock jag har blivit. Att vi inte har tagit den än. Den är den officiellare. Vi är sponsrad av Amos Ashes. Vad dåliga vi har blivit. Vi är sponsrade av Amos Ashes. När vi har gig, gå inte dit. Vi är sponsrade av Amos Ashes. Som en bra orkester, fast dritt. Vi är sponsrade av Amos Ashes. It will give you rashes. Vi är sponsrade av Amos Ashes. Vi är så jävla dåliga. Rapists, att ta emot min drink är en hit. Särar du inte så får du en hit. Jag luktar dritt. Särar du inte din fitt så tar jag dig i dritt. Äntar din hud av färgen är vitt. Så är jag rädd för smitt. DJ Del Baron, min playlist innehåller inte en enda hit. DJ Del Baron, jag luktar dritt. Han är väl utländsk, jag vet inte det. Chilenare, va? Vad luktar de? Dritt. Dritt, klitt, smitt, fitt. Pitt. Okay, ja, vi är då som sagt sponsrade av Örnäs dagis. Dina barn får en hit. Det är det sämsta slogan för ett dagis. Att lukta dritt är en hit. Om du har indiska barn får de inte leka med våra leksaker. Var det som slogan? Väldigt specifikt. Vi sponsras ju då av McDonald's. I'm a loving dritt. Ja, du prickar ju humorn bland de fyra i alla fall. I vårat kött finns spår av shit. Vi sponsras då av McDonald's. Om du tror... Vi sponsras av McDonald's. Och så slöper Big Macen fritt. Våran fisk är vitt. Våran fisk är vitt. Ta det igen. Hur ser den perfekta sommardag ut? Du vaknar prick klockan 10. Så att det inte är för sent och inte för tidigt. Nej, det är kanske sant det. 9.30 skulle jag säga dock. Men nu är jag petig. Jag skulle nog korta av ändarna alltid om jag säger 9. Det är ändå gött att få den där avslappningsperioden innan riktigt alla så här, man väntar alltid in i Emil Alexandersson klockan 12 tills han har vaknat och allt det där. Ja, men du slänger ihop en macka. Ett saftglas ska du ha till den här mackan. Vad är det för smak på saften? Det är jordgubb. Så isbitar i. Fortsätt. Ja, kamstains just nu. Kamstains. Får jag i brallorna när jag hör det. Sen chillar man tills klockan 11. Då kanske man möts. Vi kanske möts här till och med i lägenheten. Vi som har vaknat. Sen chillar vi utanför. Oh, jag vet. På en kaffe möts vi. Ja. Och väntar in de sista. Och då är klockan 12 när alla möts. Vad händer sen? Ja, det beror på vilken dag är detta på sommaren. Tänker du att det är någon gång på blusen? Eller är det något speciellt? Eller är det bara en vanlig dag? Jag tänker ändå så här att för mig är ju den perfekta dagen där om jag får ledigt torsdag och fredag på blusen där. Mm. Den torsdagen när jag vaknar i Åmål. Och vad gött det kommer vara bara. Bara, man har en lång helg framför sig. Mm. Och vaknar upp där. Du har liksom täcköverdraget. Inte själva täcket, utan du sover bara liksom med det täcköverdraget. Mm. Mm-hmm. Som du bara rullar av dig. Drar upp persiennen där. Och så är det bara så jävla sprutsol när du kollar ut. Du liksom får ont i ögonen när du drar upp den. Och jag har inte haft ont i ögonen på flera år. Du går ner. Du hittar en PD där de diskuterar rondellerna och bajsar. Sen efter det så går du till koffe. Det här 11 kaffet. Och där sitter ju redan alla ni, mina vänner. Och ni sitter kanske på hybriden till och med. Ja, kanske. Och ni kastar stora stambollen mellan varandra liksom. Jag har inte ens frågat. Jag har bara tagit med min väska med några öl och badkläder. Mm. Och en påse gifflar väl? Ja, en påse gifflar, ja. Vi kan inte bli hungriga där ute. Och du kollar dig runt bordet och alla andra har gjort exakt likadant. Ja, vi nickar mot varandra. Förstående. Det blir en fylla på Finens hand idag. Vi salongsfyllar blir det finns en liten buss. Vi cyklar från hybriden. Vi har också köpt en glass som vi ska cykla med på vägen mot Finnesand. Och vi cyklar gågatan där det spelas bluesmusik redan på morgonen. Har de återinfört Magnum Double den sommaren? Just den dagen. Vi ser några schyssta brudar som hälsar på oss, men vi skiter i dem för vi ska fan bada. Vem av oss är de som känner brudarna? Nej, det är liksom de som vill känna oss, men ingen av oss känner dem. Det är Evangeline Rådberg, eller hur? Det är det. Vi cyklar ut och vi kommer mot grusvägen efter turen. Man känner hur det knastrar under cykeln medan man tar slutet av glassen. Du börjar svettas lite och du vet att badet är så nära. Du slänger av cykeln där vi finner sand och så går du den här gröna, fina skogspromenaden ner till vattnet. Medan du mentalt gör dig redo. Yes. Yes. Du kommer ner till vattnet och ser hur det är så fantastiskt blått. Du vet, när man ser vatten och bara vet att det är så jävla varmt. Det är en sån dag är det. Där knäpper vi första ölen. Vi häver den i kapp och sen så är det första ni. Sen tar någon initiativet och kastar ut stora strandbollen så att vi måste bada förr eller senare. Det är du som gör det Emil, för du kastar längst. Yes! Evangeline ser mig va? Hon ser dig och hon blir alldeles tokvåt. Sen hoppar alla i som en Pripps blå reklam. Ted Gärdestad spelas från någons mobilhögtalare. Ja, och vi har med en sån där vi har med en sån högtalare där vi bara drar fingerpulla playlisten typ. När vi hoppar i vattnet så är det så perfekt. Det är så jävla perfekt temperatur. Så man känner hur det bara kyler ner allt det varma från solen, men ändå är så jävla varmt i vattnet. Där är vi och bara kastar bollen i en halvtimme och ler så brett som en människa bara kan göra. Alla stannar kvar förutom en som går upp och hämtar öl till alla, som man tar andra ölen i vattnet. Efter andra ölen så blir Basse lite lustig och gör vita valen. Och sen bara slår det och satt, fan killar, det här är ju bara en helt vanlig torsdag. Efter det tror jag att vi drar till mig, tror jag. Jag kan ändå säga det, att jag tycker att den altanen är bra. Och det är en bra grillaltan. Ja, det är så helt idag. Det har träffat Drolan och... Där sätter sig Emil och börjar knåda. Grillkålen blir alldeles perfekt grå när vi lägger på kycklingen. Och jag bara fräser. Bara fräser. Någon står inne och har fått direktiv från Emil att göra gishåsen. Man gör det med glädje medan Vaske står bredvid och bara skrattar åt allt man säger. Och du har massa moraliska dilemman. Hade du hellre ätit alldeles såsen eller hångla med Vanja typ? Ja. Ja, exakt, han drar han. Och du rynkar lite på näsan och gör ditt val. Du gör sommarblicken mot han. Efter det börjar kvällen på riktigt. Fast det är ju liksom inte ens kvällen, utan det är så här att solen bara ligger på och är så jävla perfekt. Man bara ligger ute och steker medan maten håller på och gör sig redo och man tar några öl. Vart är festen? Det blir nog bara dricka där sen hönan. Ja, och man vet att man kommer träffa liksom så jävla mycket folk där. Det kommer ju alltid vara. Eller sa jag att det var bluesen förresten? Ja. Ja, torsdagen. Då går vi väl egentligen ingenstans. Då är vi ju bara ute och vandrar. Och så gör vi drickestopp och hyssstopp. Åh, jävlar. Jag ska få med öl. Ja. Och bli skraja för polisen fast vi är 22 bast. Ja, vi går ner till Örnes och börjar dricka med några motorcykelgubbar. Och diskutera livet. Fan, det kommer bli... Det är bara kvällen jag inte har visionen för hur det blir perfekt. Ja, men det är det att du kommer inte ha minne av den här, eller det spelar ingen roll. Nej, precis. Utan det är bara det där upplägget för en utekväll. Ja. Är ju så jävla... Alltså, det inger ju så succé, så det är helt otroligt. Ja. Men vet ni vad jag också känner för i sommar? Alla tycker ju olika om oska, men jag hade tyckt att det hade varit så jävla mysigt om det började oska på någon efterfest. Så här rätt nära så sitter man bara och dricker öl och kollar på oskan. Vi går ut och sätter oss på din altan under eran parasoll där, Erik. Den stora. Ja. Och så säger han att, eller så får vi reda på Vanette på morgonen efter att det var jävligt farligt gjort. Ja, precis. Eller så dör vi där på lördag natt. Åh, jävlar. Vi bara tittar mot varann och så bara skålar och så vi. Och så i ett leende så blir det. Ja, och så bara alla ler mot varann och så bara blir det en vit flash och så bara är det över. Ja, blixten slår i glasen medans vi skålar. Ja. Och alla dör, alla pulveriseras. Nej, andra tittar oss på morgonen så sitter vi liksom så här förstenade fortfarande och skålar. Med leende. Hon blir inte ens ledsen så här. Hon bara, han dog på han precis som han ville. Och så blir det inbrända så här jokerleenden i oss. I våra, så att vi får jättelånga mungipor så sitter vi. Och så ögonlocken bränns bort så alla sitter och stirrar. Så blir det blod i glasen. Det finns så jävla mycket grejer som är så sjukt härliga. Fan vad sommarfrälst jag blev nu. Men till exempel då är när man ska på en riktig blockbusterfilm i Karlstad eller någonting. Oh, och man träffas innan så här typ i koffeslägenhet eller någonting. Och bara alla träffas där och ska snart åka iväg i bilkaravan till Karlstad och kolla på någon Man of Steel eller någonting. så är det alltid för mycket tidsoptimism, så att vi får alltid bråttom till Karlstad. Ja, verkligen. Emil kommer en halvtimme för sen. Han kommer in under reklamen. Det är sista reklamen innan filmen börjar. Med en Subway i handen. Fan, nej, det kommer bli så jävligt. Sådär alltså. Det är helt varm inombords. Jag sitter bara och ler för mig här. Välkomna till D3VK snacket efteråt. Snacket efter best of. Ja, det var det är egentligen. Vilken best of det var, killar. Ja, jävlar. Jag älskar minut 26 alltså. Ja, det är typ det bästa. Ja, jag gillar minut 29 mest faktiskt. Mm. Ja, de var riktigt vass. Vi sponsras idag av D3VK, Horns Up, precis som Marcus PK. Åh! Oh! Som om vi gjorde bröder. Är ni med? Vi sitter i samma rum än en gång. Än en gång med alkohol i blodet på något sätt. Ja. Yeah. Förhoppningsvis inte jag då. Jag kör för mycket. Erik har hållit vart igång. Oh! Oh! Gurglande röven är ditt indiannamn från och med nu i alla fall. Jag tar det. Och där är vi igång. Ja, vilken invigning. Ja, men nu med teknikens under så är vi tillbaka i 2016. Efter att ha varit en timme i 2013. Ni vet att Vicky Varg sitter och säger nu: jag sa ju det, podcasts är så jävla bra. Vad gillar du med podcast, Vicky Varg? Wiki. Ja, för att knyta ihop säcken lite så tänkte jag att vi gör en sån där Who died? Oh no. Bling. Who died? Oh no. That's my favorite actor. No, it cannot be true. Who died? Oh no, he will truly be missed. Now I'm gonna be sad. Ja. Egentligen är det Emil som håller i det, men nu har jag förberett. Folk som dött 2013. Hur många vill ni ha? Tre. Tre stycken, oj då blir det Solla. Nej, fem. Fem. Ja, det, jag vill ha fem. Okej. Hand upp för fem. Vi bryter många konventioner här. Jag trodde det var dagen var till för. Efter all drama. Okay. Ska vi bara gå in på det eller ska vi ta, spara det? Vi sparar det som är... Ännu en fantastisk grej är att det vi spelar in nu, det kommer sändas i avsnitt 35. Men det dramat Basse pratar om, det kommer vi nämna i avsnitt 34, som spelas in i övermorgon. Förhoppningsvis. Nu är jag inte med alls här. Så du vill prata om dramat, alltså Helen och Lisa? Antar jag. Nej, jag bara... Den här dagen är till för att bryta regler på. Alltså att vi tar fem dödsfall. Ja. Men du menar att vi ska spela in ett avsnitt på söndag som är ett avsnitt 34 som bryggar till avsnitt 35 som vi spelar in nu. Precis. Okay. There's a rip in the space-time continuum. Okej. Okay. Ja, kör. Första. 4 april 2013. Roger Ebert. Oh. Jag känner igen namnet. Filmrecensent. Fick fan mig käken avruttnad. Ingen käke alls. Han hade överbett han? Och morsan hade undervikt. Life itself. Klipp in. Morsan hade övervikt och farsan hade underbett. Life itself, dokumentären om ni har sett den. Nej, rekommenderas. Morsan hade övervikt. Men det är The Onion, va? Vad sa du? Det är The Onion han skrev för. Onion. Det är han som gör tummar, väl? Han är alltså... Han är, det är mycket tystnad. Han är tummens motsvarighet till getingen. Okej. Då är jag med. Men jag ville chansa på att han skrev för The Onion. Jaha, nej. Det tror jag inte. Han hade ju en egen talkshow typ. Ebert and Siskel, precis. Ja, men han måste ha varit igång innan han var i podcast och sfären. Ja, fast det var en tv-serie på typ 80-90-talet, tror jag. Ja, men jag tror han var en filmrecensent långt innan det. Du bara fortsätter att kämpa. Ja, det var han säkert. Han kan ju inte bara ha spånat och börjat med en egen tv-show liksom. Nej, jag kommer hävda att jag har rätt här. Ni har fel. Ja, fast det är, ja. Ja, Vi fortsätter, helt enkelt. Det blir så jävla dålig stämning. Jag kan nämna att han var den första filmkritiken som mottog Pulitzerpriset för kritik. Nice. 19 juni så dör James Gandolfini. Mm. Men det är någon favoritfilm med honom eller serie. Vad heter den? Drop Zone, Drop The Drop, ja, Drop Zone, Drop. För det är den där jag sitter, tror jag. Inte Sopranos. Vissa avsnitt liksom, men inte Kaffe, Sopranos, The Drop. Nej, jag har inte sett Sopranos alls nästan. Jag har sett sista scenen. Då är det lite jobbigt för dig, men jag kan rekommendera den. Mm. Det kan jag verkligen göra. Mm. Jag tyckte han var jävligt bra. Speciellt i The Drop, måste jag säga, om jag nämner någon film. Kan man få en James Gandolfini-imitation? Hey, gags. Why do that? Why do that? Why you do that? Why you do that? Ja. Ja. Bumpe. Mitt i inslaget. Ja. 27 oktober. Lou Reed. Ja. Oh. Favoritlåt med Lou Reed. Något från The Table. Ja, vad fan det var. I am a table. Den låten. I am the table. I am the table. Får jag vara seriös här? Ja. Mm. Och säga Perfect Day. Jag har inte hört den. Nej, jag har extremt dålig koll på Lou Reed. Mm. Ska jag försöka sjunga? Kan du klippa ut det? Ja. Nej, men du ska lägga det över den riktiga låten. Okej. Okay. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, what a perfect day. Men är det han som har gjort den? Ja, nej, det vet jag inte. Men det kan vara. Men om det är han så är det din favoritlåt. Om det är han, absolut min favoritlåt med honom. 30 november, Paul Walker. Vet ni vad som är konstigt? Jag känner att Emil Almroth har mest knowledge om Paul Walker för någon anledning. Ja, faktiskt inte. Vadå, har du ingen? Det känns som den vargfilmen, det kan du mycket om. Jag vet inte ens vad det är. Eight Below tror jag han heter. När han... Vi nämner honom i ett avsnitt, va? Ja, undrar om... Efter han har dött. Mm. Efter han har dött. Säkert innan också. Mm. Hashtag det till VK-effekten. Hur minns man honom? Bra kille. Jag minns att jag vaknade på morgonen i en gigantisk säng i Örebro. Och så hade det plingat på min mobil, så kallade jag, skrev ni i den här filmgruppen att Paul Walker är död. Och då typ då hade ni Fast and Furious maraton. Vi hade precis avslutat ett Fast and Furious maraton. Vad är det då? Ni hade många maraton. Här i Åmål. Det var typ förra sommaren. Du, Linus. Nej, förra. Tre somrar. Ja, tre. Alltså det är ju han dog då, så tre år sedan. Ja. Helund, ja. Rätt lätt att datera det. Helunds morsas lägenhet här vid över Saga Bion. Ja. Pratar inte om den jävla fittan den där podden. Nej, med i avsnitt 34. Ja. Det är DTVK-effekten. Jobbar på deras förhållande, har ni tänkt på det? Ja. Mm. Jag tror jag mest rätt. Den. Det lät som du var döv och sjung den. Det är typ det. Va? Vad sa ni? Vad sa ni? Jag tänkte. Fortsätt göra det där bitet. Nu är jag med. För du bara på tredje, va? Hur många har du? Vi kör. Jag har två kvar. Okay. Men Paul Walker känns som en bra snubbe, va? Kände som det i alla fall. Inga skandaler om den killen. Nej, precis. Men vad tror ni, så här i efterhand, om Han och Vin Diesel och The Fast and the Furious-gänget verkade ha ett sånt jävla genuint förhållande. Ja. Jag tror inte det stämmer för någon anledning. Det är bara PR, menar du? Ja, jag är för cynisk det var för den grejen. Det var en sån perfect storm när Fast and Furious 8 kom ut, är det väl? 7. 7. När den kom ut, de var bröder, de hade den där jävla låten som var så jävla bra. It's been a long time without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Men jag tror att de kände så här. Siffrorna på Fast and Furious 6 var inte riktigt som de ville. Så då jag tror att de måste dö. Ja, jag tror Vin Diesel planerar det här. Plocka upp skit ur däcket. Jag gillar det. Det var det du som sa. Inte jag. Men du håller med. Ja, det gör jag. Men det var du som sa det. Det är du som kan bli indicted för det liksom. Jag tar på mig. Vi går vidare med en riktig heavy hitter. Okej. 5 december avlider Nelson Mandela. Oh. 5 bast. Sydafrikansk advokat, politiker, statsman och Sydafrikas president. Jag har ett skämt. Det var massslakt i Afrika. Jag ska bara förbereda golvet här för det är typ här det kommer landa, tror jag skämtet, men... Ja, ja. Det var Nelson Mandela. Sebastian är med mig. Fantastiskt, fantastiskt. Det här jävla rutinen. You deserve it. You deserve... Det känns som en, vad heter han som vi kollar på, som körde skrivbordet? Ja, Eric Andre. Ja, det känns som en såhär sketch som han ska med. Ja. Ja, sen har jag ju en kvar. Det är inte, det var kul att avsluta med Nelson Mandela, men... Är det något vi kan gissa på? Är det en heavy hitter också? Inte så mycket nu längre. Nej, det är en skådespelare. Okej, så närmare Paul Walker än Nelson Mandela. Ja, men mycket äldre än Paul Walker. Han skulle dö den här jäveln. Jag vet vem det är. Det är ju för fan Saruman. Nej. Nej, Christopher Lee. Han är inte så känd bland oss, skulle jag tro. Han är innan vår tid så. Den där Dracula-killen har inte dött, eller? Dracula-killen? Boris Karloff. Karloff. Han har ju fan varit död jättelänge, tror jag. Ja, men då ser vi så. Nej, men jag tror inte ni kan gissa. Nej, okej. Okay. Jag kommer säga just det nu. Det är Peter O'Toole. Lawrence of Arabia-stjärnan. Stor näsa. Ja. Stor näsa, stor kuk. Stor näsa, storigare kuk. Ådrig näsa. Ådrigare kuk. Ådrig näsa. Lawrence of Arabia. Åh, nice. Har ni sett den? Nej. Den är jävligt lång. Det ska tydligen vara jättefin film. Alltså helt, eller om man kollar till bildrutor. Nej, jag vet inte vad säger man där. Fotot ska vara jättefint. Ja, ska vi göra det någon gång, Basse? Vadå? Kolla på den. kan inte ens ljuga för podden. Shut down. Vill inte se filmen. Mycket droger i så fall. Ja, men det löser vi. Jättebra. Skoj. Ska vi... Jag minns dem alla med värdnad. Men vem betyder mest för er? Av de 5? Ja. Eller 6? Jag tror den senaste jag nämnde var Nelson Mandela. För mig är det ändå Paul Walker. Jag känner att jag var så nära honom när jag hade avslutat maraton. Ja, okej då. Han var ju en broder. Är inte det the perfect ending dock? Jo. Han dog ju, du vet det klassiska, han dog ju doing what he loved liksom. Körde in i en snabb bil. Fan vad nice. Har ni sett det? När de dör? Nej, jag sett bilder efteråt. Det ser ut som de dör alltså. Men nej, Paul Walker dog för tidigt, känner jag. Det står mellan Paul Walker och Nelson Mandela. Det är inte många battles i historien som har gjort det. Ska vi göra en handräkning här? Paul Walker. Ja, jag följer med på det. Det är 3-1 just nu. 3-1. Ja. Han betydde mest för oss i D3 VK. Ja, och de tre vännerna och Walker. Nu ska vi gå och kolla 8 Below. Fuck. Walked right into it. Men ska vi avsluta där? Rip it up, rip it up, rip it up. Det här var best of avsnittet av D3VK. Vi hoppas att ni gillade det lika mycket som vi gillade det. Jag känner att det här sista flög inte lika mycket som resten kanske gjorde i avsnittet. Det känner jag att det gjorde. Ja, men du är alkoholpåverkad. Det är jag alltid. Men det får bli som det blir. Det blir alltid bra. Ja. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Bengt Sundén. Det säger han alltid har. Men vet du vad? Han ska sälja sitt hus. Ska du köpa det eller? Har du varit och tittat på det? Nej, men man åker förbi det när man åker hem till mamma och pappa. Ja, det är gult eller? Ja. Vingårdar. Han är ju vinodlare, eller vad? Är Bengt Sundén hemma? Bengt Druvkungen Sundén. Nej. Kan du hälsa honom att han är jävla bög? Jävlar, det var du inte komma fram till den då. Helt rätt, helt rätt. Ja, ja. Ha gött. Hej. Ja, hej. Ja, detta är då Nero som svarar på lilla Luffar Antons diss. Ja, lyssna nu får ni höra. Det blatte gjorde sen har vi lilla Anton. Du dissar Gnilla Fraxson. Men alla buan kan du dissa bättre än du. Med Ior och Nasse och alla andra djur. Du battlade mig men du avgudar mitt namn. Din lilla respekt, ja den rinner ut som sand. Du verkar vara lite feminin. Men du kanske nu vet att scenen är min. Enkel rim mot dig är det enda som behövs. Jag kan ta och chilla för jag är ändå inte seriös. Den stilen du äger den har du bajtat ifrån. Nej, men hur känns det att veta att det var ju jag som skapade det? Vilket det låter som den kommer från familjen Flintstone. Medan ska dissa dig så kallar jag på The Simpsons. Så var du duktig och längd efter Bullybopa. Chillar i soffan och lyssnar på skaka rumpa. Du ser Anton, jag behöver inte ens göra så här lång diss för att dissa tillbaka. Puss på dig.